Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Pronomes possessivos 1 أنا ياء الخاص بي Eu, meu, minha أنا لا أجد مفتاحي. Eu não encontro a minha chave. أنا لا أجد تذكرة سفري. Eu não encontro a minha passagem. أنت كاف الخاص بك. Você, seu, sua. هل وجدت مفتاحك؟ Você encontrou a sua chave? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Você encontrou a sua passagem? هو هاء الخاص به. Ele, dele. هل تعرف أين مفتاحه؟ Você sabe onde está a chave dele? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Você sabe onde está a passagem dele? هي ها الخاص بها. Ela dela. قد ضاعت نقودها. O dinheiro dela desapareceu. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. E o cartão de crédito dela também desapareceu. Nahnu, na, al-khass bina. Nós, nosso, nossa. Jadduna marid. O nosso avô está doente. Jaddatuna bi'afiya. A nossa avó está de saúde. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن vós vosso vossa أين أبوكم يا أطفال meninos onde está o vosso pai أين أمكم يا أطفال meninos Onde está a vossa mãe?